Luister naar het getal, zeg het na en omcirkel het. Luister eerst naar het voorbeeld. 40. A. 17. B. 65. C. 57. D. 13. E. 49. F. 41. G. 50. H. 12. I. 60. J. 18. Controleer je antwoorden.